خیر الفاعلین لبقیت نجر بینکم و بین المعدمان آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفروا حتی اذا جاله نار قال آتونی ابلغ علیه قطران فمستعوا ان يظهروا ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من رب وجاء وعد ربي جعله دكا او كان وعد ربي حقا وترك العباد ان يظلموا بصداه ورسل بصور فجزاهم جميعا وعرفنا جهنم والذين كانوا الارض الذين كانت اعينهم في غطاء انفسك ان يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بنصر الاعمال الذي نزل صالحا الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نطيع لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا من كلمات ربنا لفضى البحر قبل ان تنتهي كلمات ربي ولو جئنا بمثله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف کی مقصدی مسلوا عالم الغیب یو اللہ دے بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتا او قدی باندے سلور واقعات ذکر کن یو واقعات اصحاب الکاف چوبر اللہ اولیاء کرام دی و عالم الغیب ندی و دشوی دی اور آپاسی دل دی یو بلنا تپوس کئی قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یومنا و بعد یوم سور وقت تیر کر چاوی یورو در چاوی سی صدر دینا او اللہوی و لبیتو فی کافیم سلاس مئت سنین و ازداد تسعا او اینا دا پاس ادریس او کال او دو او دا زان دا حال ننو خبر مروم نو او دو او دا زان دا حال ننو خبر نوالی او پیر او مر با دا بل دا حال نس خبر شین دین دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاغت اوئی ولا تقولن لشئین انی فائلن ذالک غدن الا ان یشاء اللہ دا موائی چه زبا سبا دا کون بغیر دا انشاءاللہ نا انشاءاللہ وایا تا تا سبا پتا نشتا درمہ واقعات موسیٰ علیہ السلام او دا حرد حضر چوبر موسیٰ علیہ السلام دا حرد حضر پا کارون باندی پو انشا چکشتان تخت اولی بیستا سڑے اولی بیجر دیوال اولی اخیجو او حرد حضر و طبیعوی فا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہو کنغلہما وکان ابوہما صالحا دکا دکا کلی ٹوئی کافرو سرد دکا کورنائی بکی مسلمانانو لاری مسلمانو خسڑے اخبرو بچولے خزانہی شوا نبلاری مسلمانو دا خاندان مسلمانو وکان ابو ہما صالحا کی اشارت آگئی تا نو اللہ دا آگئی دا اعمال حفاظتو گر او خصاصت دنیا ذکر کو بلوجوہ سلاسا پدری وجو باندې یو دا دنیا بتانه واغسته شي لکه باغ ولنه چې باغ واغسته شو وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. دین د دې دنیا وحده رلګ دې وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء سج باران شی او سس نو اتر او دی یو له غربات او چی او زری زری شی دا وس ست جوانی دا طاقت دے خوشالی دا لګو اخبار با خوري ریشه او قبر دا ولار شی او درم دا دنیا بتاو بال شی او بیا بچروی ما لحاظ الكتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها دیا ما لامل اصوفو چه زمان ولوک گنام نوی پرخوده ولوک گنام نوی پرخوده مگر طولش میرلی دیم نو بیا با ارمان که و سالورم و آقیار دا ذوالقرنین بیانهی چه ذوالقرنین تا اگورا اغا عالم الغیب نو بادشاہ دنیا و طاقتو دارد لان دیو و ظاہری خبرو بانده اغا نپوئی ده پردیو غاتو بانده نپوئی ده نو اغا با عالم الغیب سنگشی چه پردیو غاتو پو پردائی جبا نپوئی ده نو اغا با عالم الغیب سنگشی نو کدرو اولی آئی نو اصحاب کافو اغا عالم الغیب نو که امام الانبیائی نو جناد رسول اللہ صلیمو اغا عالم الغیب نو که زورور او طاقتور پیغمبری نو موسیٰ علیہ السلامو اغا عالم الغیب نو او کدرو بادشاہی دی دنیا نو ذوالقرنینو اغا عالم الغیب نو ذوالقرنین دوت ارشوی دی او ذوالقرنینو اتولی وی علامہ قرطبی زده گنی وجه دیار لسو جی ذکر کری دی و بہرحال پاگی من سکر و ذوالقرنینو اتا ذکر وی چی دو سلطنتونا دا آغا زمانی لو لو یو دا روم سلطنتو یو دا ایران سلطنتو او دا دوال سلطنتونا داغه دا لان دیو او دا دوال بادشاو او دیو اجیش کم تاج جوڑ کرو ان پاگا تاج کی دوال نخی رخ کرو ان تیلا گولو اشاره دیتاو چه دوال حکومتونا مدر خود لان دی ذوالقرنین دو تیر شوی دی یو ذوالقرنین دا ابراہیم علیہ السلام پا دور کے تیر شوی دی او اغد ابراہیم علیہ السلام سره یوزائی توافم کڑیو دغزر کرنین رومیو دا فارسی و رومی دین زر کرنین دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا پینز سوا یو کمش بیتکال مخی تیر شویلے پانچ سو انساٹھ سال مخی دا زر کرنین چوئے داو ذوالقرنین مقدونی دا یونانیو ذوالقرنین چکم دا ابراہیم علیہ السلام زمانی سر تیر شوئے دے دا ذوالقرنین چو داغنو اسکندرو یا سائرسو بار حالر سچو سائرس باندے ام مشہور دے اسکندر باندے ام مشہور دے دا دیم ذوالقرنین چو دیم پا سکندر اعظم بانی مشہور دے دے عیسیٰ علیہ السلام نا مخی تیر شوئے دے پانچ سو انساٹھ سال مخی دو وزیر ارسطو او دے کافر ہو کم جو دے عیسیٰ علیہ السلام زمانی سرنید دے تیر شوئے دے او کم جو دے ابراہیم علیہ السلام زمانی سر تیر شوئے دے چه بعد مورخین ذکر کئی چه اغد ابراہیم علیہ السلام سره پا تواف کیون میں لاؤشو او یو ظل یو یو خوان راغلو بیدل خوان راغلو دغا ذوالقرنین چون اغا مسلمانو ددین مراد اغا ذوالقرنین دے چه اغا رومیو فارسی او اغا ذوالقرنین دے چه کم مقدونیو ذوالقرنین مقدونی یونانی تنن دے مراد دکا کافر ہو او ذوالقرنین ویتا ذکر دی چه سلطنت ایران او دفارس او دروم دوار داغت لان دیو در ذوالقرنین مسلمان ہو او دے دزمکی حال طرف تا زان رسول ہو سرائی دی چه دور طاقتور ہو ابیاو مغا دیو قوم پا جبا نپوئی در نوال ملغیر بسنگشین وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ تپوس کا استانا کو بارد ذُلْقَرْنَيْنِ کی او دا ذُلْقَرْنَيْنِ پیغمبر او اوکنا نو زمن دا قائد و مسلا دا عمالی والاوئی وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يَوْرَفْ نَبِيٌ كَذَالُكْ مَا نُفَحْذَرْ عَنْ جِدَالِ وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يَوْرَفْ نَبِيٌ كَذَالُكُ مَا نُفَحْذَرْ عَنْ جِدَالِ ذُلْقَرْنَيْنِ دامدہ معلومة چه نبی او کنا كَذَالُكُ مَا نُفَحْذَرْ عَنْ جِدَالِ درسِ لُقْمَانِ حَكِيمُ منوعتا پیغمبر لینے چھے انہیں انکار کولے چھے بس انہیں ایک سرے وطویلے چھے وَيَسَلُونَ كَانْ ذُلْقَرْنَيْن تاکوش کا استانا بغرد ذُلْقَرْنَيْن کی وَاَذَرْدَ چُوبَلُ عَلْمَا تَحْسُبَانْدِ دِذِينَ سَبْيَانَ اِنَّا مَكَنَّا لَوْ فِي الْأَرْضِ مُنْغَ زَوَرْ كَرَوْدَ لَرَبَسْ مَكَا کی اور کڑو منگا دلالان من کل شئین سببا دہار یوشینا سامان ہر یوشی نو کل شئ مراد اغزروی سیزونا من کل شئین سببا ہر ضروی سامان ضروی سامان چکم پکار رات اغم ملور کڑو فاد با سببا نوان شده سردخ پل سامان نا تر دې پورې چې کلاو رسید زاید پرواتو ونوالتا دریاب غالی نو رسید سمندر او دی آمد کے ٹولے اوبو اوبو دی وجدہ آتا و ربو فیان ان حمی آتی نوی مند دی نوار لرا چه پرواتو پا چین گرما کی وجدہ اندہا قوما وی مند دی خوا کی او قوم وی منگا یا ذوالقرنین و ذوالقرنین یا سزاور کدیلا یا اونیوا پدائی گے حسنن ویناد توحید حسنن خخبرا نو خخبرا ویناد توحید یا ویتا مسئلہ توحید بیان کا موحدین کا یا اللہ سزاور کا قالانو وی ذوالقرنین اما من ظلما ارچا سلد چه ظلمو کو زردین چه سزا بول کودل را سم محرد دویل آرد بیهن بیا بوا پس گشیرد دویتان سزا بول کودل را عذابا نکرا عذاب سخت بیا بولا اللہ سزا ورکی و اما من امن آرچه وصول دیچی ایمان ارادا و عمل اکرنے کو فلعو جزا عن الخسنان دلر بی بدل بہترا او زرده چوبوال منگا دتا دکار زمنا سانتیا سم ادوا سببان بیاروان شو سرد پل سامان ترده بوله چکل آو رسید خطو دنوار تا کم علاقه کی چنوار را خطو زدد بادشاہان دا قانونی اغا سرحدات و تزی سرحدات دخل مل گوری ندیو با سرحدات و برزیده حتا ایزا بلغ آمد لیا شمزی تردی پوریش کلا ورسید خطو دنورتا وی مونده دیل راچرا خط پیو کوم لم نجل لهم اندو نیا سترا نوہ گردول مونده دی درا آخوا دنیم سپر دا سمطلب دا کوم پا آخری سر بانده دمشرکو آغا کوم پا آخری سر دمغربو دا کوم پا آخری سر دمشرکو نور چه برا خود لنبا سوڑی کبی بدئی لگی دا او بمیانس کسی پردہ نوان مطلب دا پردا بل ملک بل علاقہ و جد سمندر نورای چوتے دا نرنبے و پتائی دا گئے دا کذالکا خبرہ ہنگارنگی وا قد حدنا بمال دے و خبرہ تاکی سرے ہا تکڑے ہمگا پایا چک دسرے خبر دارائی ما دے چھ دسنا خبرو نوار سباندی زمنگا علمو یعنی عالم الغیب زیم اللہ وی او دی عالم الغیب ننی دی سرچ سوون دا غنم زخا بارے ما سم آدبا سببا نبیا روان سو سرد قل سامان دا زلقرنین مفسرین ددائی بارا کی مختلف آراء و خیالات ذکر گئی مولانا بلکلام آزاد اگر دیادی خطا حقیق کرے دے اگر دا سائرس دے در زلقرنین دا ابراہیم علیہ السلام دور سر تیر شوئے دے اگر دا رستے زلقرنین سکندر آزم امتوئی دا پدی علاقو امراغلے دے اگر دا سے راغلے دے راورو کے لاور دائے دارو خلافہ گر گوڑے وا اگر دا سے پدی ہن باندے تلو اگر پورے ہوتے دے حتی ازا بلغ بین سردینی تردی پوری چورا سید ہے بین سردینی پمیند دو بیروں کی پمیند دو گرون کی وجدہ مندو نیا قومن ویم ہند آخوا دزین یا قوم لا اکادو نیا فہون کولا چه قریب نیو چه کوشیو بخبرا سمت لب لا اکادو نیا یا دا قوم مراد دے قریب نو دا قوم جو پوشی بخبر ای خل کرنے نا نزل اگیا دا یکادو نا کی دا خل کرنے نوالا مراد دی لا یکادو نا قریب نو دا خل کرنے نوالا یا قہو نا کولا چو پوشی بخبر دا قوم پا ظاہری لغت دا غی بجبہ نا پویدن نوال مرگ بسنگشی ترجمان و سرو نوغ ترجمانی شورو اکڑا قالو یا ذل کرنینی نووی دی و ذل کرنینا ان یا عجوجا و ماجوجا فی المفسدون فی الارد یا گنن یا عجوجا و ماجوج فساد کونگی دی بزمکا کے فاننا جل لکا خر جن و آئو گردو منگا تالو ٹیکس آلان تجل بیننا بینم سجدہ پا دیخا برا بانی چھ توگر دے پرمین زمگاو مینزائی کی بند دا یا جلو ماجود دی آفس اولادو دی آفس اولاد آئی تو یا جود ماجود دا روس چین جاپان او دا خالد دے و دا یا جلو ماجود کمزائی دی او شتیو کنا نو او دا دیوال کمزائی دے نفاری خلق و تحقیقون اکڑی خلا چامون تینده نمالومی گی دا چغلا چامالون کرده امریکا تر دیر زمانی پوی خلق و تا معلوم آنوا روز تو بیا امریکا معلوم اشوا چه پا دریاب که یو جزیره دا یو علاقه دا او پایی که انسانا نسی گی دغسی که دیشی دام یو علاقه یی چه تروس علا آغا چا معلوم اکڑی نیا اوی تا دیوال والی شوئی یادائی چه مخ کیو مات شوئی ختم شوئی ینا یا جوجا و ما جوجا موسیدون فی الارد یکنن یا جوجا و ما جوج فساد کونگی بس مگا که فاننا جلو لکا خرجن نگرگولی شمنگا تالا ٹیکس پا دی خبر آبانی چھوکر دی پرمین زمگان دی انزائی کی بند زکا دی نتنگ و خالکو نو دی پا دی دارا باندی رازی نو دی دارا کی سبان و اتاوکا چھ دی پینی شیرات لے قالا ما مکنی فی ربی خیرن نو ازول کرنی نا چھ طاقت را گڑے ای کی مال زمارت نوغا غور دی فائنونی بی قوات من دادو کئی زما بطاقت عجال بینکم و بینهم ردما او دګر زما زړه په منځ تاسو مې نه دی کې بم مضبوط غره دا ته وی چې او ټیکس ورا کوی ټیکس دې نه وانه وسته ورته وی تاسو ما سره د مټو امدادو کوي نو کوم قوم چې دا غینه بچان ټیکس نالی نو غي په خوشاله باندې په خوشاله باندې بیا دا غمل سره امدادو کوي تاونو کوي مرګرته عام کوي ما سره ملګرتیا مرګرتیا وکړي اټو نی دوباره الحديد راوي ما تا ټوټي د اوسپنو دا بند دای د اوسپني کړو ما زلګه دا زین کې چې چین کې کله چې سره د چین افيري حد تزي انته یو دیوال دی دیواری چین وته وي دا اوس یې زتلو ما نوی تتلیو دیواری چین تا او دیواری چین اغا ماوکو تا نوی کی قدم پا قدم دا سے لدونس گزا کی بیوی او دغا کھیلاو نمی جو رکڑی وا پکٹ بونی او پلن دیوالو او دیرو گد دے تقریباً 300 کلومیٹر دے او داری تاریخ دا دے چلاوی نا آپا نا چکم خلقو نو غیبا حملے کولی پا چین باندے نو چینیانو دا آغی دا بندول دا پارا دغا دیوال کرے ہو نو دماز این کے داو کے دیش دغا دیوالی کچھ آغا زلڑم او ما آغا او کو نو غیبا گٹو دے او دا دیوال دا زلقرنین چندا خود اس پنے دے او آغا دیوال دا گٹو او هغه چې کله جوړو نو پاږي کې په لګونو خلق مرشوي شاګردان به وړل او غدي والی جوړو نوې نوې باران ورېده او روانو چړایو وا او پاږه چړای ما سره مرګو ریست دي شوې ډېر زیات زکه چې تقریبا 14 غنټې مونږ مزل کړو په جیاس کې او بیا چې ورسېدو نو بیا باندې مسجد پیدل روان شو نو ډېستړی شو خوځه په کومه امرګې ډېستړی شو ما ته دې ته زمون عمر کې زیات یو ته خې ما فړې مو زړه می دار سره ما تاسو د کور ځای ته لګي نو را ون مونږ کوته واغه بن هغه د غټو د اوس باندې نو دا د اوس باندې باندې اته هغه ته دیوارې چینو زمما دا باندې یوټیوب باندې ما بیا ورکړې اته نی دوبر الحديد راړې ما ته ټوټې دوس کومو حتا یو ساو بن صدفینه تر دې پورې چې کله برابر ګرځې را په منځ دو غرونو کې یو سر یو غلطا او بل سر بل غلطا قالن وګورو وی بنای دیتا اون حقوق بکے ورگئی بنائے ہوئے تا ہوئی مو اتا بنائے ہوئی ہو پکوازی نوارانو با دکان چی بے جوڑ کرے ہو نو آغی تا بے سورے دا سے کرے ہو او بیا بے بنائی خود ہوئے بنائی با دا سرمن ہوئے او دا سرمن بے ٹولا بن کرے ہوا داغی بے یو زائی کی رازی خلو کلاو جوڑا کرے وا اوغا بے دکان تا مخامخ کرے وا اوغا سرمنی تا بے دو دا سے لرگی چوئیو آغی تا بدا سے زائی و جو دا گتو دا پارا نجھے کلا بے پاگا دکان کے سکار کے خودل اور بے بلک پالے بے تیرولے یا بے بلس جوڑول نو هغه په غوور کې کې خود او یو تن ته ویل ته بنای وو نو هغه هغه تکې ناس مینس کې دا یو به په بره واسه بوتن کولاو به ګم دا به ونیو په کاته به زور او ګدې بل به دا غسی وو غور به ور کوم بنای به والي نو ورو زه مونږ اون کې تو روانو کرندین کا کاو الله دې وبخي حسین دین کا کاو الله دې وبخي نو ایو مون تا بی راشی جا بنای راتا ہوئی نو امالا بیسی مزدخ اکول ازدگو تاورا مشم نو بنای بنای راتا ہوئی نو بنای بیداو تاوی چه هوا ورشی او داسکار اوور تیز شی نو زلطانین ورطاوی آتونی زبر الحدید رارا ایماتا توٹی دوست بنو ادا زمن گاون طول نواج دین ماما و رکن دین ماما و اطول دو آرانو او دای بدا با دکان باو بنای باوی بیا واغی نروستو بیا نور دا غراوی بیا سیکل لا پایا بیا اکڑی با واغی تا بی ربر لگولو مخی با پکیو نو بیا باغا چورلو بنای بیا ختمی شوی بیا ویست نور مشینان دا بجلائی را رلنو آتونی دو برال حدید رالا ایماتا ٹھوٹی دوست بنو تردی پوری چه برابر اکر دیل را پنیند دو گلنو کی نور دل کرنیم بنائیو دیتا حتی دا جا لہو نارا تردی پوری چه ویگل دو دیل را پشان دو گربان دی یعنی غا اس بنشتری شوی تردکا چه سکارا رہے و تیو لرگی قال آدونی افرغ علی قطرا نویوی رار ایماتا چه تویک ما بدیبان قلعی لرا قطر آقلعی چهی سر ویلت رازی نو اگر طولی اس بنی ویلت کری او دیوال جور کر فمستطارو ایز حرونو توان بندلی دی چه راوخی جی بدیبان دی فمستطارو دهو نقبا او توان بندلی دیل را دی سوری سوری پگنشی کولی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې به بیا له وانت سورې وشو قال هاذا رحمت من ربي هو ذل قرنين دا میرا باندې طرف درب زمانہ نو کما جراشی وا دل رب زم ما جالو دکا هو ور وای دی له ټوټي ټوټي وکانو وا ربي حق او دا وا دل رب زم ما لشتیا وترجنا بعضهم يوم اذن يموج في بعضنا برهدل منجا دئیو چه برهدل منجا بعضن دئی يوم اذن بدارس کی يموج في بعضن چه چپی بوئی با بعضو کی یعنی پیو بل باندی بسولی کی ونفقا فی سوری او پوک بوارش بشپیلائی کی فجمانا هم جمان و جمع با گمونگا دئی در اپ جمع کولو څه مطلب چې کله بیا غبن ختم شي نو بیا به دې رحمت شي او دا به داسي تاغور به وي زورور به وي بیا الله عیسی علیه السلام راوړيږي او بیا به دې ختم شي او دا چې به ختم شي دور او غایب غایب پراتی چې مارغان به الله پیدا کوي به بیا وچتای او چې په کندو ته وړي وانو فیغا فی سوری بو بواری شپیلائی کے سور شپیلائی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی کہ فانو صاحب القرنی بجل تک عمل کرنا زبسنگا فشال شما صاحب دا شپیلائی شپیلائی بخلی کی نیولی داری انتظار کئی چھ سوک برا تا اللہ حکم کئی چھ دا شپیلائی علماء اسرافیل علیہ السلام وانو فی غفی سوری بو گواری وشبیلائی کے فجمانا ام جمعان و جمع بگونگا دی لرب جمع کولو میدان دا حشر دا وارضنا جہنم ایوم ازل کافرین آردا اور پیش بگونگا جہنم بگوار اس کے کافران دا پیش کولو اللذین کانت آئینم فی غطائن ہن ذکری آیا دسان چیوی سترگی دوئی با پردو که زمان کتاب نا زمان کتاب نے سترگی پٹکڑی وی کافر آنا دی چه دا قرآن نے سترگی پٹکڑی دی و قرآن تا اڈو اہمیت نوار گئی اللذین کانت آئین وی رتائن ذکری آیا دسان چیوی سترگی دوئی با پردو که زمان کتاب نا وکانو لاست دیون سمعا او دای چه توان این لارد او ریدلو دا قرآن چیز دا کوده ده نشن او ریدلو کمده رو کانا چیز دا کوده نا اغیطا نوی وزگار او ریدلو تا خوبه نبی کانا ناس خوبه رو یا تا افاسد الذین کفروا آیا گمان کیا کسان چی کفر کردے این یتخیلو عبادی من دونی اولیاء چنیش دی زمان بندگان بغیر زمان مددگاران چی زمان بندگان مددگاران نیول لگا داد تبی زندار دے و داد سر ہو گیا و داد زیاری ننم دا شیده چاوتا جزے نو دا د باد زمدار دے و داد سر ہو گی دے و داد زیاری دے و داد اولاد دے نتا اللہ تسپرے خوزن آدو بها مانن سوائیو و مثلی آیو محمد ابن عبدالوحاب وی آدو بها مانن سوائیو و مثلی یو سن و یو گنده سزالک منود دی بیارال اللہ آغاد یو سر یو سر دوستی شروع کرا و قد حدفو انہ شدائد بسمها کما یا دف المستر بالواحد سمدی او دیاد آغای پنون چلی وی سنیا چاجز پریشان اللہ تفریات کئیو وکم حروفی سوغیها من نحیرت او اللت لگر اللہ جالن علامدی او دیاد آغای پر خبریو باندے گڑان و پیسان اللہ لئی انہ ظلمہ پیش کئی وَكَمْ طَائِفِنِ اِنْدَ الْقُبُورِ مُقَبِّلًا وَيَلْتَمِسُ الْأَرْكَانَ مِنُهُنَّ بِلَيْدِ اگیاد قبرون چاپیر دردی اولاغِ خزیخ کلیه ہر کفر نور سوی کو دغا دینو اَمَاسِبَ الَّذِينَ كَفَرُو اگیاد کے کفرو کفرو شمی رئی آیا گمان کے یہاں کسان چاہی کفر کرو گئے چینی زما بندگان بغیر زمان مددگاران عبادی لینے دے دوی بوتانی را مدد کر و بوتانی خود اغی شکلونا جوڑ کریو اغی دیتا اغی روح راجی اینا ترنا جانم علی کافرین نزولا منگا تیار کرو جانم کافران اللہ ملمستیا لیل کافرین دویم زلی ہوئے قل هم نبيكم بلا سرين آمالا وائي پیغمبر آئي خبر کما تاسولا بتاو آنی عمل بانده دینا السرين اغدیر تاوانی آمالا بیداد آمالو الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا آغا قسان چه برباد کوشش دادئی بجوند دنیا کی وهم یحسبون امن یحسبون سنعا او دای ګومان کوي چې دای خکارونه کوي دی وای زه مخلوق خدمت کوم خدمت خلق کوم خدمت خلق کې خو چې خدای کتاب دې پرې خو دې او شرک یې سامان دې منظور نه دی کوا په وانه خلق یې کوي تا باندې مالاده مخلوق خدمت کوي او اجر دې نشته ثواب دې نشته اولائک الذین کفروا بآیات ربهم درم ذر کفروا اولائک الذین کفروا دغدیا کسان جئی کفر کردے پایاتون رب زیبانی و لقائه و بملاقات دا اللہ فحبطت آمال ان برباد دی عمل ود دی دجس کامل کردے خدمتون اکڑی کارون اکڑی خیراتون اکڑی طول برباد فلا نقیمو لهم یوم القیامت وزنا او بند رو منگا دیلرا پر وز قیامت کی طول اولی زکت دا عمل شتینا یو آغی چراغ نیک آمالو او گناہ اڈو اونا نداغا عمل بنشی تلک انبیاء علیہ السلام چراغی اڈو گناہ اونا مداغی بسو تنویشی خطول نیک عمل دے یو آغدی چه داغی طول عمل ناکارو کفر اکڑے و شرک اکڑے و مداغی اگر نیک عمل شتے نا اگر چاگی سا نیک عمل کڑے و اگر خون بے زائط لے دے مداغی اگر عمل شتے نا مداغی امنشی تنویلے ای بدا کسی روانی جہنم تا او یو آغدی چنیک عمل اون کرو بد عمل اون کرو خدا غی اعمال بوتا نگشی دل تا ذکر وی فلا نقیمو لهم یوم القیامت وزنا و بندر اومنگا دی جرا پر وز قیامت کی طول ذالکا جزاؤهم جہنم بما کفرو دا سزاوی دی جہنم بسعبداری کفرو سلورم ظلم پر سبداری چدی کفر کرو و تفضی آیاتی او نیولی دی زمایاتونا و زمان بیا حضورا پتو کو باندے شاید پوریٹو کی کولی دا یو زلی و تا کفروی سلور زل کفرو اده و یه تاسو فتوی کوئی دا منکو تا دا قرآن دی ویلن نزنو تا دا قرآن نا خبر نی چرا نیکان بندگانی مردگاران نیولیو سلو زلی و تا کفرو کفرو گوئی چه کفر کرده وی کفر کرده کفر کرده کفر کرده چه ویدا بابا دا تبی زمدار ده او دا بابا دا سرخوگی و زیری زمدار ده او دا بچو دا اولاد زمدار ده نو دا عقیده دا کفر دا کفرو کفرو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اُس بشارت ورگئی یقیننا کسان چه غی ایمان رالو او عمل اوکو پر طریقہ دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامت لهم جنات الفردوس من دولا ویدا دیلا جنت فردوس من مستیا خالدین فی آمی شکوی پدی کے لا بھونا نا حیولا نبا لٹی دینا اوڑی دلو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی وای پیغمبرا کشی دریاب ایسی آئی دپار دلکلو صفات رب زمان لنفد البحر نخلاص بشی دریاب قبل آن تنفد کلمات ربی مخدا غینا چخلاصی صفات رب زمان سمت لدو که دریابون ایسی آئی شی او بدید اللہ صفات لگے تو دریابون بخلاص شی او دا اللہ صفات نخلاصی مطلب دا چھو دا اللہ دیر صفات دی دیر نعمتونا دیر احسانونا دیر صفتونا وَلَوْ جَيْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا اگر گرار منگا پشان دی باندی نور اسی آئی قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَتَوَا پِغَمْبَرَا بِشَكَ زَبَنْ دِرْمَا سْتَاسُ غُنْتَا كِي بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بَنْ دِرْمَا سْتَاسُ غُنْتَا كِي بَنْدَا هَدَيْوَي نُور دَي كَ بَشَرْ دَي نُوَاسْتَ بَشَرِ كَ نُورِ كَتَ نُورِ نُوَمْ نُور دَي كَتَ بَشَرِ نُوَمْ بَشَرْ دَي لِكَسِ مِثْلُكُمْ وَي قل انما انا بشر مثلكم ويا بشكز بعد ما استعظم تلقي روحا إليا ويقول شماتا انما الهكم اله واحد بشكا مددگار استعظم مددگار ديكي يو فمن كان يلجو لقاء ربه نعرسوك چاك دساتي ملاقات رب دده فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَعْمَلْ دِوْكِ عَمَلْ نَيْكُ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّي يَحَدَا اَذَلِ شَرِكَيَ فَعِبَادَتِ رَبِّي يَوْتَنْ لَرَا اَحَدًا چونکہ صورت کے رد شرک فعلی و رد شرف العلم چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بلسوب نشتے یو اللہ عالم الغیب دے چی یو اللہ علم الغیب دے نو دا احد احد بدی صورت کی بیا بیا ذکر کول چی یو اللہ علم الغیب دے او بغیر دا اللہ نبل سوک علم الغیب نشے دا احدن احدن لگوش بے رئی اول نو لسمیاتو گو رئی نو دل دوئیو آد نمبر 19 فَبَسُوا أَحَدَكُمْ مِوَرَكِكُمْ نوار بسی وئی وَلِيَتَّمَتَّفْ وَلَا شُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ولا يشرن بكم حدا بیاور بسی دو اجتماعاتو گوئی آیت نمبر 22 وَلَا تَسْتَرْتِ فِيهِمْ مِنُمْ أَحَدَا وَلَا تَسْتَرْتِ فِيهِمْ مِنُمْ أَحَدَا بیاش بگ اجتماعات مَا لَهُمْ مِن دُونِي مِن وَلِيٍ وَلَا يُشْرِكُ فِيهِمْ مِنْ أَحَدَا نشاری کئی پفلی فیصلی کے احدا یو تنرا ولا یشرکو فی حکمی احدا اور نشاری کئی پفلی فیصلی کے احدا یو تنرا ہی سوک زان سر شرک نگر گئی بیا ولا یشرکو فی حکمی احدا بیا نشری کئی ہے بخبری فیصلی کے چالا را بیا آیت نمبر 32 ہے وَذِبْ لَهُمْ مَسَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا گَرْدُلِهُمْنَا لِأَحَدِهِمَا يَوْدَدِ دُوَارُنَا بیا آیت نمبر 33 لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا بیا دو سالو احتمایات وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا جنمه شریک کړه د خپل رب سره احدن یو تن لرا بیا آیت نمبر 47 وو شالو اختمام وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا او بیا یو کم پنځوستم آیات وَلَا عَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا عَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا نبی آفی دی آیات فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ختم بنی احد کا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا احدن احدن احدن احدن لزلے ذکر کو سیو اللہ دے حاجت روا احد آدیات کا سنا اللہ وعدہ نیت دیا دی چھا اللہ سر بلسوک شرکن گردے پیدن کی عالم الغیب دیو اللہ نصورت کی سلور واقعات ذکر کو پدیبانی چھا عالم الغیب دیو اللہ وګورا اصحاب کاف عالم الغیب نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو حضرت موسی علیہ السلام عالم الغیب نو زو کرنے نو ټول دنیا بادشاہ وغ عالم الغیب نو خلاصا انه غیب السماوات والارض آیت نمبر 26 کې شوګشتم کې لو غیب السماوات والارض ابصر بھی واسمیا یو اللہ لو علم دے غیب دا اسمان نو دے زمان کو دے او خصاصت دنیا بلوگی ہے سلاسا یو دا دنیا بتانا وانستیشی لگا باغ والا میں چھ باغ وانستیشو دین دی دنیا وقت دیر لگ دے لگا چھ باران اسی اسنو آخر آخی جو زلی زلی شی او درمه دنیا تکون و بالانا لیک دا دنیا و بتا باندی و بال چی ابیا بچه گوه ما لحاظ الکتاب لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرتن الا صاحا وجدو ما عمدو حاضرا ولا یلمو ربک احدا مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا یوسف ذکر رحمت رب جان دیوز کری علیبنا دار پیل دان خفیا قال رب انی وانو عزدن وشال وعزشد ورمکن دعائی قرد شکیا وعنی شفت الموانی ورائی وکانت مراتیات انتحبی من لکن کلمی ورطنی ورطنی ورطنی ورطنی ورطنی ورطنی ورطنی یا زکریا من بشر بجبلا من اسمی ورحیا لن نجعله من القد سمیا قال رب انا لکن لغلام وکانت مراتیات وقد بلات من الكبر ایتی وانطالت مالت قال رب تهوى لن هرمي وقد خلقت كريم قد ولمت بشيء قال رب جعلني آية قال آية قال لا تقل من سفرة الليالي سيديا فخرج على قومه من المحراب فوحال إليه سبحوا بكرة وعشيا يا وفيا خذ الكتاب تطوية الواقي ما يفضل شفيا وحنون من ذات الله وكاك وكان تقيا وفروا انبيرا بدو ولم يكن جبار نسوه وسلام عليه مولد ولم يهبط ولم يبات حيا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبنت بما هو مكان شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فرسلنا إليها بخلافة مثل الله بشرا سبيل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أما يكون الغلام ولم يسد بشر ولم أكن نبيا قال كذلك قال ربك هو علي غيب ولم جعل لي آية الناس رحمة من أعطى الأمر بصريا فحملته فارتدت به مكان قصريا فجاءه مقام إلى جزء النخلة قالت يا ليت لي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزمي قد جعل ربك تحتك سريا ورزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقولوا رشدي وقد يعلم فإما ترون من البشر أحدا فقولوا إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل رقام الغام الذي لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كانت أمك نبيا فأشارت إليه قالت فلتلم من كانت الماضي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأصال وصلاة وزكاة ما كنت حيا وبرم ومتي ولم يجعل جبار شكتي وسلام والسلام على المولى طول ما مت ولا ما جت فيا يا نبي عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه انت ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا بينما يقول له كن فيكون ان الله ربي وربك فاعبده هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بين البوابه الذين كفروا مشهد من الاول اسمع بما فسر من اتون ما لا اجر ظالمين من مكتوب ظلام المدين وانذرهم يوم الفتر يوم الفتره ان تزور من وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض من أهلها وإلينا يرجعون وذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا قل يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن رسولا يا أبت إني أخاف إن أستغاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب من تعمل هاتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي ناجدا لك وهجر وليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حتيا وأعتذركم من أعتذر من دون الله وغير دراسة ألا أكون بجوارية شقيا فلما أعتذر من ما يعبدون من دون الله وهبنا له إصحاب يعبدكم من جعلنا نبيا ووهبنا له رحمة الله وجعلنا له مسار سورة الأنبياء وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصه كان رسولا نبيا ونادينا من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمة الله خيارنا نبيا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صاحب قيام وكان رسولا نبيا وكان الأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا المكان العليا أولئك الذين أمر الله عليهم من نبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدرنا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خلوا سجدين بكيا فخلف من بعد الخلف والصلاة والتبشرات فسيف القول غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإلى جنة يلزم ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن لعباده بالغدر إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لهم إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي يرثم عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واسجد لعبادته واطعم منه سميا ويقول الانسان ايضا من اترك فاخرج حيا اولا يذكر الانسان ان اخلقنا من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم وشياطين ثم لنفجرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سويا وان منكم الا واردها كان على ربك حقا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات وَإِنَا تُتْلَى عَلَيْنَا آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ وَأَثَاثًا وَرِئَاءً قُلْ مَن كَانَ فِي ضَلَالَةٍ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَئِنِ لما لو وبدا اترى الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمكر من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا يتخذون من دون الله الهه يكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادته ويكون عليهم جدا الم ترى ان ارسل الشياطين على الكافرين توهم عزا فلا تعزم عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحصر المتقين الى الرحمن وفدا ونشرك المجرمين الى جهنم ولدا يا رب يكون الشفاعة إلا من اتهم عند الرحمن أحدا وقال اتهم الرحمن ولد إلا لقد جئتم شيئا ندا فكاد السماوات يتفتن من يتمشق الأرض تخرج الجبال هدا أن دعانا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات ولد إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيوم ما يسمعه بلسانك سورہ مریم مکی سورت دے نزول کے سلور سلور اختم 44 پس دے سورہ فاتر نہ نازل شوئے دے اور ترتیب دے سورتنو کے نلسم نمبر دے پس دو سورة الکافنا رب دی سورة دما سبق سرا اگن وجوه باندی دے یو دا چه سورة الکافنا رد شرک شروع کو پیو جیبا انداز باندی اول نبی دا شرک فی العلم اکرا پا سورة الکاف کی چال مول غیب بغیر دا اللہ نے بل سوک نشتا اس دی صورت کے نفذ و تصرف کئی دا انبیاء علیہ السلام نا چھ متصرفین ندی انبیاء علیہ السلام اواجز دی اللہ تا چارکل عالم الغیب ندی نمتصرف اواج دار ندی نو دی وجنا ورپسې راو یا مکه صورت کې دا ایجز د اصحاب کاف بیان شو دا اصحاب کاف مبارک وی و اذا تزلتم وما يعبدون الا الله نو دی صورت کې ابراهیم علیه السلام ذکر کړي چاوون پلاو تاوی و آتا لنکم وما تدون من دون اللہ سنچه اصحابی کام دفل قوم نجودا شویو دا اللہ در ازاد پارا نو ابراہیم علیہ السلام دفل قوم نجودا شویو دا اللہ در ازاد پارا یا ملک سورت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت عزر علیہ السلام عاجزی بیان شوا نو دی صورت کے نور انبیاء و عاجزی بیانی چھوکر نور انبیاء او اولیاء اغا عاجز دی اللہ تا محتاج دی اللہ تا مسنگ آلیہ کے دیشی یا عمل کے صورت کے دیار لسم ایاد کے ویلو وزدنا ام ہودا زیاد کرے منگا دیل اللہ توفیق ندیس سورت کے صلور ویائم کے ویزید اللہ الذین احتدو غدا کہ واضح غیل انا سوچ طلب دے دایت کئی نو اللہ غیل توفیق و طاقت زیادتی نور و نور گئی ہو یا مف کی سورت کی بین نسم آیات کے ولو لول آیاتون آلیم بسلطان بیین دادائی چھے مددگاران گرزائی نپاری واضح دلیل و لنواری ندی سورت کے راوی آجزی بیانی ویکونون آلیم زدہ چغم پدائی باندے مخالفی وی مخالف بشین یا مکی کی صورت کے سلور دیر شمیات کی ویلی انا اکثر من کمال و عجز و نفرا او باغ و ایر ویلی زستان پر ازبار دے مال امزیات ما دے افراد امزیات ما ندی صورت کی وو یا امیات کی وقال لأوتین مال و ولدا دا ہمیشہ دے متکبرین و کار دے چنه وی زمان چاہتا سا جد دے وی شلما او زمان ای ضرورت چاہتا نیسا دے پخپلا شلما مالا مال واقع شوئے دے او ناد شتے سامان شتے زمان چاہتا جد نیشتے نو بلی صورت کے دا ذکر کئی امتیازات دے صورت ہو دا صورت ممتاز دے په بیان د زکریا علیه السلام باندې تفصیلا نو چې دا دعای ذکر کړی دا حالت ذکر کړی دا د ویختوس بنواله ذکر کړی اپ دې صورت کې دی او نورو کې داسې نشته دا رنګ دا صورت مونږ ته په بیان د جبرئیل امینو چی جبریل امین عاجز دے اللہ تا او غوی و ما نتنزلو الا بی امر ربک کدا قدم نشکے خودے ترسول چی دے اللہ اجازت نہیں ہو دعوی سورت دعوی سورت عجز المصطفین چاہ چونشے مخلوقات عاجز دے اللہ تا کاران بیان مسلم دی کارال دی آئی کرام دی تقسیم دی صورت ہو صورت دوئی سے دے اولا ایسا کی عجز دا انبیاء علیہ السلام او دی کی درش میں تا آیاتو ندی تر آیت نمبر 64 سلوش لیتم پا دی کی عجز دا انبیاء علیہ السلام زکریا علیہ السلام عجز دے اللہ تا یحییٰ علیہ السلام عاجز دے اللہ تا عیسیٰ علیہ السلام عاجز دے اللہ تا ابراہیم علیہ السلام عاجز دے اللہ تا اسماعیل علیہ السلام عاجز دے اللہ تا موسیٰ علیہ السلام و حالون علیہ السلام عاجزان دی اللہ تا حضرت مریم عاجز دا و محتاج دا اللہ تا نو دویم ایسا کی عجز دے ملائکو چھ ملائکو معجز دی اللہ تا جبریل امین سراز نور آگلے او نبی علیہ السلام وردلی ولی نور آگلے نو جبریل امین وی وما نتنزل الا بی امر ربک کتا قدم نشکے ہو جے ترسو چھ دا اللہ اجازت نہیں نو چار کلا انبیاء عاجز دی اللہ تا اولیاء عاجز دی اللہ تا ملائک عاجز دی اللہ تا نو خلاصہ سورت آیت نمبر 5 پنزش بیتن کے فابدو وستبر لعبادتی رب سماوات والارض وما بینهما فابدو وستبر لعبادتی عبادت کو دا اللہ خود لکش دا اللہ پہ عبادت وستبر وستبر ہونے زیادت دا حروف دلالت کئی پہ زیادت دا مانا دا وستبر لے عبادت خود لکش دا اللہ پہ عبادت حل تعلم لہو سمیع آتی جنتا اللہ لرحم نام دا اللہ پا عبادت سکلت شا چالم الغیب یو اللہ دے او متصرف او اختیار من یو اللہ دے او قلوب اللہ تا عجز دی نبیاء دا اللہ پا عبادت باند خک لک شا و مضبوط شا کاف ها یا انساد اللہ پوئی کی بمانا لدی حروف و باندے ذکر رحمت رب کاف دہو زکریہ ذکر رحم دا خبر دے دا منتقا معذوف ہے حاضا ذکر رحمت ربک دا بیان دا میرا باندیا دا رفستا دے عبدو پخبل بندہ باندی عبدی وطوی دے زکریہ علیہ السلام پیغمبر دے و عبد دے دانا چھتوائی نور دے انبیاء عباد دی و بنیان دی عبد وطوی ذکر رحمت ربکا عبدہو زکریہ دا بیان میرا بانتیا در افستا دے پخبر بند زکریہ علیہ السلام اذنا دا ربو ندا ان خفیہ کل اچھ فریادو کا اللہ تا فریاد پرو باندے نادا منا تزرع نادا تزرع ندا ان خفیہ آواز عجز پرو باندے کتا اچھگا وے او چگا یادیر گیا خفی ایسا مطلب چگا کو پرو نہیں ہے نادا مانا تزرع عاجزی اکڑا اللہ تا عاجزی پرو باندے در منصور کے سیوتی مانا کئی دہر دکتا دانا چگا ہوئی ان اللہ یحب صوتا خفیا و قلبا نقیا ان الله يحب صوتا خفيا وقلبا نقيا الله رو اواز وخی پا دعا کی او پاک زلپ وخی چه زلپ پاکی او دا اللہ نا برو گوارے پا جڑا گوارے نو اللہ غخ وخی دانا چه طور سر سر سنے اللہ چه وے او پیر جب زوے چایا پیر جذبہ کے راغلے دے اذنا دا ربو ندان خفیا کلیش فریادو کا اللہ تا فریاد پرو باندے نویزا گریا علیہ السلام وارب زما زچے ما کمزوری شوگی اندوکی زما وشتغال الراس وشیبا اگر دیدلے سر زما تک سبینا وشتغال الراس وشیبا اشتغال النار عربا کا وخیوئی کل چور پاک ہوئی چور پاک ہوئی نوی اشتغل النار دا وشتغل راس نکے ہوئی شایلا زو بودھائی ما ادو کی مصور شوئی زکا چی سرے بودھائی کی نو ادو کی بیا کنگوری کی او سر میں دا سی سپین شوئی دے چی سپین والی نا پاک ہوئی زکر ایخت چه بناوالی کس پینشنو بیا پراک ویو وستا لراس و شعبا اگر نزل ایسام زمان تکس بینا ولما گم بی دعائی کا رب شخیہ او نیم ازب بلن استا باندی ورب نا امیدا ستان نا امیدا نیما ستان بی امیدو نشتا وینی خفد المعالی من ورائی وزی غوالم سلا غوالم زگا زمان رست و کار بختم شی وینی خفت الموالی امی ورائی اوزر یریگ مجوار سانونا رست و زمانا وکانت امراتی آکرم و دخل زمان شاندا فعبلی ملہ دنگ ولیا آکرم یعنی لائک دا بچو ندا فعبلی ذلہ دنگا ولیا وبہ ماتا دخل درن معاوینا ستان نومید نیما خضر بچو لائی کاندا اللہ فعبلی ذلہ دنگا ولیا خطلوم لائی کنیم بڑھائی ما ابو کی میرا پیگی گرم اس بینا شویا خضام لائی کاندا بچو ندا خمال وارس راکا یا رسولنی و رسولنا علی یعقوب چه میراسو سی زمانا او میراسو سی دعال یعقوب یعنی دی یعقوب آلاونا نمیراس دسنا موحسرا چه بانده برانا پاتی چی برسول بیوالی نا جایداد برانا پاتی چی نو برسول بیوالی نا مال برانا پاتی چی نو برسول بیوالی نا دا میراس نو میراس دا علمو زکا حدیث کرا دی فَإِنَّ الْأَنْبِيَا عَلَمْ يُوَرِسُوا دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا إِنَّمَا وَرَّسُوا الْعِلْمًا انبیاء دینار و درحم نبری دی اغای میراس کے علم بری دی نو علم دا انبیاء اغا میراس دے دا بادشاہان و دا فرعون و دا نمرود میراس اقتدار و کرسائی اور میراس دا انبیاء علم السلام اغا علم دے او چه اغا دا دین کار او دا علم کار زمان او ستو ببیاسو کئی ایانا یا رسولی زکر ہوئی ہے میراس علم دا انبیاء علم السلام میراس اغا علم ہو یا رسولی و یا رسولینا علی یعقوب چه میراس اسی زمانا میراس اسی دی یعقوب و علونا و جلو رب رضی او گرده دیل را ورب از ما رضی پسند رضی مرضی تستا خوخی دا سے اولاد را لگا کے و جلو رب رضی او گرده دیل را ورب از ما پسند مرضی تستا خوخی دا سے بچے را لگا کے یا زکریا انہا نبشر کد غلامن وزکریا علیہ السلام منگا زیور کا اٹھاتا پالک باندی اسمو یحیاء چنم داغمو یحیاء او یحیاء نمی واللہ کے خوچے حیات راولی پا خلقو کے خلقو تا دین خی حیات راولی پا خلقو کے وارس اللہ ورکی کلد اغنی کلد زامنو نی کلد لونو نی اغا حرد دا شاہ عبدالعزیز اولاد کی گناہ وے اغای دا اللہ زامن ورکل اغای دا معاشو یا زکریہ اللہ ورطوئے اے زکریہ انہا نبشر کرو غلام اسمو یحیاء منگا زیر کرو طالب آلک چنو مدر اغبن یحیاء لما جل له من قبل سميا ارنده قبل من دلا مخد دي محمام ادانو من جل مخد دي شه مطلب دا دي دا من دلا ويدو كي هو دي احيا او دا دو من قبل چالا دي هو دي قال ربي ان يكون لي غلام ويذا غريا له سلام ورب زما سرنگ بشی مال را لکا زمان سنگ زیه کیگی زو گودای ما خزم نبچو لائکا ندا وکانت امراتی آخرن و نخزد ما شندا وقد بلا دمنا الكبر یدیا او تاکی سرا رسیدل ما زد گودا والی نا انتحاتا قال کذالکا نوی ورطا فرشتی دارنگی بیتو قال رب قو علي حين ولدي استارب او دادي بما بعد آسان وقد خلقتك من قبل او تايس ربي ذاكره ما تال رب خواه ولم تكو شئا او نويت شئ الله جب اولاد ورقه براغان ده ورقه قال رب اجعل لي آيا نوري ورد ذكري يا علي السلام وارب زما او برنو مالا نخا نخا بسی چیز ما بچے کیگی قالا نوی ورد فرشتی نخستا دادا چی خبر بان شکول خلق سرات سلاس لیال سویا دریش بی برابر سورہ آل عمران یو سلو احتمیات کی ویلو 41 کی سلاس تا ایام الا رمضا خبر بان شکول خلق سرات دری ورازی او دلتا ہوئی سلاسا لیال سویا درش بی برابر سمطلب دری رازه او دریش بی فخرج علا قومی من المحراب نراو ده ده بکوم بانده ده کوتا گئینا پلی کوتی نراوه فاوحا ایلیم نو اشاره اکڑا گئیتا انسا بیو بگرتا و آشیا شپاکی بیانو ایجا اللہ سارا و مازی گر اشاره دیتا کامیال مسلم جبن چلینا پا اشاره اینا اللہ تخلق را بلو اشاره ورطوی اللہ یادوی یا یخیا حضور کتاب بی قوی نوی منگا و یخیا اونیوانی و کتاب مضبوطیا و آتینا الحکم سبییا ورکڑیوان منگا دلوا پویا پما شموالی و حنانا من لدنا محربان زمین طرفنا و زکاتنا و پاک باز و کانا تقییا و دیبر ازگارا و برم بوالده او احسان گوگو دو مورا پلان سرا و نم یکن جا بارن و سیا او نو ده سخنا فرمان و سلامون علیه او محولی دا او گورا حیرت احیاء علیه السلام پدری وارو حالتون که اللہ تا محتاج مخید زکریا علیه السلام اختیاجی ذکر کرا چه پیغمبر ده خوزان لبچه نشی پیدا کوده اللہ تجاڑی اللہ ما لبچه راکا وارث راکا اوز دا جزید یحیاء علیہ السلام تدری وارو غالاتو که اللہ تا محتاج دے کل چه پیدا که دے کل چه بمری کل چه بیا با پاسی جون دے وسلامون علی یوم اولیدہ وسلامت یادی پدے سلامتی او اپا دبانی کلا چی پیدا کلشو او باغر او باند چمڑی دو و یوم ایو باسو خییا او بکم ارز باندی چی بورد بکلشی جوانده و یوم ایو موتو نموت پی رات کنا چی یوم ایو موتو نموت پی رات کنا و یوم ایو باسو خییا نچو بیارا پورد اگه دو جوانده نو ده مرنا بعد بیا ولا جوان را تو نو ده چوائی انبیاء پا قبرون کی جوان دی دی او عمره نو دی نو بیا دلت موت کم زیرانه او بیا با حیات بعد الموت سندراشی فاتخوات من دونی محجاب و یوم آلوما سحییا اپا کمورات بانده چه بول بابا گرشی جوان دی ودرین دھار زکر مریم آجزی واسکرو فیل کتاب مریم بیان کب کتاب کیا حالت حالت مریم ازن دبغت منا لیا مگان شرفی کلا چلالا کب پلواننا طرف دن ورخاتتا ورخاتتا طرف دلالا غسلے کو فتخذت من دونے محجابا وینیولا آفاد زین پردا او پخوا زمندی ملکنو کے اوما باترومونا چرتا ہوا شرومونا چرتا ہوا او بس او چونی آنائی بے جوڑا کڑے وا پردہ بے و تزلان کڑے وا آگے کی بے لامبل فارسن آئی دے حاروحانا نرولے گمگا دیتا زمگا پاک فرشتا فتمخ صلالا بشرن سویان جوڑ شدیتا باندہ برابر باندہ بشکل فرشتا رالا قالت نوی وردارد مریم زپنا غرما پر محرابان بادشاہ سرستانا ان کنت تقییا اگر چیت پرزگارا ان کنت تقییا اگر چیت پرزگارا کت پرزگارا انہی خودما خوالا مرازا قالا نوی وردجد فرشتے انما انا رسول ربی کے زاستا زمد ربستا او دیل ایرانی کلیم رسول ربی کے رسولیم استازیم استازی پا دیدا چه اللہ وی لیاحبا لگی غلامن زکیا چو بخمتا تا لک پاک باز خلق دا شرک نا ڈک دی نو پستر کو باندے وشائی پراتی یو غی حد نوینی نو ایوی وگورا جبریل امین دا غلی فرشتر آغلی دا غوطوئی دی احبالا کی غلامن زکیہ نو فرشتے زامن ورکی کنا نو نیکان بنیانم زامن ورکی نمو آئی مخ کیوں گو رکنا انا رسول ربی کے جا استاز مستاز ربو نو استازی پس صدا تدی چا اللہ ری زمان طرف نورتو آیا چه زور کو ما پرشتا نور گئی اللہ ور گئی لیا بل اگے غلام زکیا چو بحمتا تعلق پاک قالت دوی دی اما یکن لی غلام سرنگ بشی مال بچے ولم یمسس دی بشارن او ندی او بشو ما سر بندا ولم اگو بغییا اونی مزکان جرائی زما بخا بچے سندوشی قال كذلك انه هو الدفر اشتهي دارنگ بيته ولي استارب او دالي بما بانده اسان ولنجا لوها تل الناس او دل بارا چهر دومن دلران خد بار دخلقو ورحمتا مننا ومرباني زمن طرفنا وكان امر مقزيا او دل آكار پورا شوه ذدي فیصلا اللہ کری دا او وکان امر مقضیا او دے داکار پورا شوئے فیصل شوئے او دے پوکے ہو او داگا پوکی سارا اللہ داگے حمل واقع کر بلکہ باز لکی چپدی کہ اللہ دو وقتان نا دا منی دا سڑی او منی دا خزب دیوا کروا خجودا جدا پراتاوا کلا چه فرشتی پوکیو وغا دوارا یعوضای شوی نو چه اغا منی دا سڑی او دا خزب یعوضای شوا داغی دا بچه پیدا شو بارحال اللہ کلا کلا بغیر دا اسباب امکار کئی فحاملا دونو بار گذر بچی لرا افان دا بدل دیم مکانن قصیع نو اللہ ودا پدی بچی سارا مکانن قصیع وزای بیوتا تا لگا خرطبی دا باس کرلے پدی باندے چه اللہ دا مذکر و مونس دوار ربو پدی کی پیدا کرے وی او چه فرشتی پکے ہو نو اللہ ودوالا یعوضا اکڑے فاہم اللہ دونو بار گردی بچی لارا فاندبو بیم گانن قصیع لارد اپنی بچی سارا زائی بیارتا تا زائی لرے تا لرے لارا چه بچے نکیوی چه خلق ناپ آئی ما فا جا المخاضون نرانی دی تدر دی زیہو آج بچی دی پیداش اگا درد انا جز این اخلا ان خطیوا سانگ لکر جوری تا قالت نوی دی یا لیتنی حائے حائے رکاوی دی مال راچ زرم بھائی مخید دینا وکنتو نسیم منسیا اوی دی ایرا تیرا لگا دا یو کو تکلیف زیادی دانا وقت زمانا تا او دیم دا چه دا غموم ورسرو چه خلق بوسر پا ما باندی الزامون لگئی خاون اونا بچے سنگر شو فنادا من اوداد خزو عدد ده تکلیف راشی ویرمان ده چزر ایرا تیره فنادا من تحت آنو آزو دمنا دیتا ده لان دی طرف ده دینا یعنی سبا در داپو اچاد زائی ناس دوا نخکت طرف ناوازو توشو فنادا من تحت آنو آزو دیتا ده لان دی طرف ده دینا اللہ تحزنی مخف حقیقا قجال ربکی تاکی سریعا گرزاو تاکی سرا گرزاو لیراب ستا دلانستا چینا خواکی وکرات چینی اوبدی وحوظی الیگا بجزی نخلا اراخ کبگا بزان باندی سانگ دکر جوری تو سانگ تالی گرو تبن جنیا وزیو بتا باندی کر جوری تازا تازا کر جورا مختلف قسمی صداسی چودنگی ہونیو آگی تاو ارپسی خطل واری صداسی کجوری چگا مندرائی مندرائی او کجوری نیولیو نو معلومی ادا چه مندرائی کجوری او افاکی او گنگو چی رازوان دو نظام تا گنگو چی رازیز دیکا فقلی و اشربی نخرا کجرنا و اشربی اسکد حبونا و قرنی عینا او یا خواستر کی ببچی بانده نو کبھی اوی نی تال را دبن دیگانو نی او تان چدی غیسا که فقلی نور دوا انی نظر دل الرحمن سوما ما نظر گره ده پاراد میرا بان بادشاہ درو جی فلن اکلم الیوم انسیا نو خبر بان نگو من رزید حسی او بند سرا نو بخوانو مطلب گرو جا ده خبر اموا چه خبر بین کولی نو اللہ وی ده چاولی ده وانتوائی ما نظر گره میرا بان بادشاہ درو جی نظر می درو جی نیولی او خبر نکو ما نو دا چه داور دو فکور دی امنی نظرتو لرحمانی سو نو دا خبر ندی ادری تانو دارو مستا یو رندو یو گودو آیا ورلو نو اگا رندو ایو تدی موسکی یرو اید دی غر دا پاس دا ماشی سکی غر دا پاس دا ماشی سکی نو په موسکی نا ګوډه توی دا چې ور شو چې وګورم کنه که جنګی چې خلاصې کو وګور په روند دی درنو وګور د تلو نو اګم چې وګو نو هغه ته وکړ ته د دوه مزما چې شو کول چې ما خبرې نه دي کړې نو هغه په خبرې وګړه چې دوه مزما چې شو کول چې ما خبرې نه دي کړې نو چې دا وایي ته وایي چه ما نظر کره میرابان باچاش ده روجه او خبری با نکو ما نو دا خبری نیجی ندلت قوم پا مانا دا اشاره ده پا اشاره و داو آیا چه ما نظر کره او دا خبری نکو ملکا سره سو خبری کئی اوار لکلی تدازی کی چه چپ چپ نو کلی تدازی کی پا کلی ویتا نوی نو اگا پوشی چه ما دوی چه چپ شا خبری مکو فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَالْتَوَّا عَمَا نَظَرْ كَلَي مِنْ رَبَانْ بَعْشَالَ دَرُوْجِي او خبرنو گومانو رجل اسیو بنی آدم سرا فَاتَدْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ رَا لَدَا بَدِي بَچِ سَرَحْمَ الْقَوْمْتَ تَحْمِلُهُ چِ لَاسْكِ لَبُودِي بَچِ لَرَا حَمَلْ دَنْدِ بَمَانَ پلاس کے راغست ہے پرے کے راغست ہے او حمل پلاس کے لابول اپمانا راجی لگا مکی ما تاس دا گواکیا وے لیوا چی حلفیہ دے ابن عقیل ما دا قادی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نوی نمارے پی ابن عقیل کوتا حلفیہ دے ابن مالک نو آئی گیا و شیر رالے ابن عقیل ما دا شبے کوت وغا شعرونه پا گران لاؤ غد ما دیر خوخ شو زمان دمانه تاییدو پا که او قرآن خو ما دو سکول پا وخی خزده کرده و بیا تعلیم گیرائی که او شوق میو ما دوسو نیاد دی ما در ماسوطنو در سار مندونو پیو او دست با کول چکو لشفا بناستم قرآن تا او اول با نزان لده اسی چه سبا با کم سبق شیخ القرآن مین و رب مزان لعوی نو چه کم زائی بانده با نپوی دم نوحیط امن بسول پین بانده نخا وکڑا نو چه سبا با شیخ القرآن درس کو مزما با غزائی تا خیالو چه دیر آگی شیخ القرآن مانا سن کئی دا زائی سن گل کئی اشکال سن گل کی گی نو بیا با ما غیو لیکو زداوی سروان چه ده شیخ القرآن نا قرآن چه ما سنزده کرده هنده سی چانه نزده کرده الحمدلله زکر چه ما دیر زلط قرآن ویده و اگر جوانده این قص بانیم تیوی بل چاپو ایوزل دوراو با صرف طریقه بیزده کرده نور بی بیا مطالعه کولی او ما با بیا بیا بیو ار کال بسنده وی فائده ما حاصلو لا او ما را غنده کردی دی بیا او زی طالبان دوام یو کال یو غی فائده بلکال بلا طولی نو چه قرآن اللہ دی پی رحمتو لیگی اگر چه کلا قرآن وی ناکو با روان قرآن وی او کلا باودر دی او دائی کسی دائی که اشکال دی و بی حل کر اگر با طریقہ بانده اگر وقت طلباء علماء اکثر بو تکلو تکلو علماء بو بیا خمون با ها اشاره و تکول آغا زائتا نو دشو القرآن نمانی تایید میمون تا نما قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تا سار چی سبق ہوئے وہاں تایی جیو زائد پاگے نپوئیگم کتا سواتوا مانا اکڑا ویسا شئر دے زلرما جمعات پاس زما کمراوا نما ابن اقیل راوانست اغا سین کے ناسو پا جمعات کی نما وطا ابن اقیل کو لاؤ کو او ما سر ریو امین اموا زګل چې خوشاله زمانه په سبق کې کله مزبو چټای راغلم چې بلړم دوه درې سبق به تیر شي نو ما ته به راځي چې هغه وایو کنه آتا نه چې سبق تللی ما وایې ښا نو ما زګر باغته بازار کې باغ درس کو نو مجاهد پورا مالا مجاهد پورا وا بیا په پاتلای وځره له بیا چې مخکې تللو نمون با دوالا روان شو نما با الفیالاس کی نیولے وا نما با شیر وی او قاضی سے بے مطلب راتا وی نمون جو اتر بازار و سیدنو سبق باووی این آفوانو بچرادنو بیا دغسی او سبق باووی چکم ما مانا تلیو او قاضی سے دیر امین اکولا ما وقت دا ابن اقیل اگا شعر و خیل نچه ما و تاوی ماجید ده ده مطلب سده مانا سده نو قایسه چه غدا سه اوکو تا نو سر را اوچد کنوی خاندل ما تاوی نا مانا خطال درزی مانا جی نرازی وینا نا مانا درزی بلی کسا چل ده ما تاو آیا ماجید چل کو اونا کو مانا نرازی وینا نا تما تاو آدی که چلشتے نما و دایی جدی که دو چه بونه دی ویسه شیخ القرآن مانا کئی چه ده بچی ده رضاعت مده دو نیم کالا دا او قرآن حولین کاملین وی نبیا پاگه بانده تایی دراواری سوریا خواب پین لسمیات و حملو و فصالو سلاسون شهران او شیخ القرآن وی چوال حمل مخی تیر شوئے حمل فلپتن او در دویم حمل نمراد دے حمل بلاکوب پلاس کے عوستل او دا آگے تائید اگا سورہ مریم و اجتماعیات پیش گئی خدای ما دویم تائید پیدا کر چدل دیم حمل پمانا دلاس کے لبولو دے او ما غزائی آل که امائے دویم زلالت پا مانا دروگی دو پواکی اگر دی موسیٰ علیہ السلام کی او جن دیم زلالت پا مانا دروگی دو دے دور حدیث طالبانو کمرو کی اغیل دی اواز ورکو اراشی ہوئے مازیگارو اغیل دیالو وکی نہیں دیدائے ٹولی کینو او اغیل دیوی اوی دازائی لگواو رہی دی چوئی اما تیوی دک اسی حال کا او آیا اما آگا سی ہوئی اما طلباو تیوی وی من چی طول مرگنی دا جمشو نو زمن دا علم دا طولو دا پنگیر شیخ القرآن بطرخ کی رازی اگل اللہ دا سی علم ورکڑے او دا قرآنی وی دا قرآن قرآنی دا او قرآنی دیلا طالب دے او دا ځای څنګه حال کا تاسو ادا چتا ورې دلته تاسو طالبان وینا حمل په معنا د لاس کې لا بولو یم نه عقیلو ما التوبه ذکر کوي یا لتنی ګوند سبیان مرزان تحملن زلفا او حولنا تا ارمان چې زما شو مې بیرو دنګه او تحملن زلفا او حولنا تا زلبولم زلفا وینزی او کال پورا اذا بکیتو قبلتنی اربعن اذا ظللتو دحراب کی اجماع حجزا ما جللن سلو ظلح قلول امور حج کلر کی دمانو ٹھول واپسی جلل شرمان دماشو میں حمل پرمانا دلاس کرا بولو فاتل بی قوم ها تحملون را لغاپ دی بچی سر احمل قوم تا چناس کی لبو دی بچی لرا نوی دی یا مریم لقد جهت شان فریا و مریم تا کی سر تارات لوگ یوشینا کارتا یا اخت حارون و خورد حارون یا دی درور نم حارون یا مراد اغا حارون دو موسیٰ علیہ السلام رو را چاپ پرزگارای باندی مشہورو نتوکو دو حارون خوری یعنی تو دینا پرزگارا وی ما کانا بو گمرا سو انو پلاوستا بدکارا و ما کانا تمو کی بغییا انو اموستا کنجرائیو بغییا کنجرائی کنجرائی ریتا ہوئی چه خاون ده نی او زناگانی که او بچی کی نو نو ده مور دا سوا او نو ده پلاو او داستان سکر ده خاون ده زیو شو فاشار دیلین و اشاره اکر طرف عیسیٰ علیہ السلام تا چه من اصلا تبوس کوئی دنه ہو گئی آخو زانگوی که بروت ده ماشون ده یا پخیگا ده قالو کیفنو گلیمون روید ای سرنگی خبری حکومنگا آغا چان سرا چغز آنگو که دی ماشونو دیو دی بسن خبرو کی او دا معجزہ دی عیسیٰ علیہ السلام چه کو ماشونو آلی خبری کرے وی او دا واحد عیسیٰ علیہ السلام ونوری چسو کیا دی اگا غلطی دی واحد عیسیٰ علیہ السلامو چه کو ماشونو آلی پس آنگو که اغا پرندار از بانده خبری کروی او خبری سوا قال اینی عبداللہ و عیسیٰ علیہ السلام زیب بنده انده اللہ او را بگنیش مال کتاب و جعلنی نبی او گرگرد مال نبی جعلنی نبی نبوت پیغمبر ذاتی صفت تے چه پیداش نبی او او رسول و تعالی ویچ کلپ ڈیوٹائی ہونده گیا سو جو ماہو کتاب متجر و اغا تعریفون صحیح ندی نبویت پیغمبر ذاتی صفت تے رسول و تعالی ویچ کلپ ڈیوٹائی ہونده گیا نبیمی و رسولمی لگا دا پختون زیر چه پیداشی نو پختونی او مولئی سے و تعالی ویچ کل اغا دا ملائی کار شروع کی آتانی الکتابا و جعلنی نبیا اتنہید کے ابو شکور سالمی سلور ریائے مصفہ کے امدہ ذکر کری و جعلنی مبارکن اینما کنتو او گرولے امال راد خیر نڈاک کندائی کی چرمز ہے مبارکن یعنی معلمن للخیر زید خیر خودن کے گرولے چچامتا زمان خیر خودن بکوما وجعلني مباركا غرونه مال را د خیر نه ډاکو کوم ځای کې چې ما زه واو شاني به صلات او زکات او حکم کړه دې ما تا په عبادت په دنیا او عبادت مالی ما دم تو حیا تر سوچ ژوند دې ما وبرم به والدتي او نیکی به کوم د مور زما سرا او دې دې غرونه مال را صحما فرمانه سجبارن شقیان سخنا فرمان بدبختا و سلام و علی یوم ولدت و یوم اموت و سعجز دی عیسیٰ علیہ السلام اگر عیسیٰ علیہ السلام دیوار حالتو کہ اللہ تا محتاج و سلام و علی یوم سلامت یادی بما یوم ولدت و باغر سز پیدا کلی شما اب کمارا سز بامرما و یوم و با او با کمارا دے چیزبا پورتا گلیش مجوان دے دریوارو حالتون کی اللہ تا محتاج ذالکہ عیسیٰ بن مریم آتا بیان دے عیسیٰ بن مریم دے وینا رشتی آگا چھ تازب کی شک کوئی نیم ندی ملا ماکان علی اللہ یہ تخدمی والا دین نشته دی الله لا واچی و دی نائب پاک دی الله کلا چې فیصله وکړي دی او کار بشکره یاري تا موجود شن موجود شي هم چې اراده وکړي بس موجود شي دا کوم تعبیر دی د اراده د الله نه وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ او یقینًا اللہ زمارا دے استاس رب منا غیباتتو کئیو هذا صراط مستقیم داد اللہ رنیغا فاختلف الاحضاب من بینهم نخلاف کو ڈالو پخبن میانس کے تبارا دے عیسیٰ علیہ السلام کے دے عیسیٰ علیہ السلام بارا کی اختلاف سنگو کو چا اغتا پیغمبر دا اللہ ہوئے او پخبل حال باندے پری خود لگا مسلمانان مگا اتاسو او چا اغلا دی روحیت درجہ ورکلا لگا عیسائیان او چا داغمار گرواو گل لگا یهودو نو خلق درے بیلی شو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام علیہ یا علی انی اجلو فیگا شباہ ابن مریم وعلی رضی اللہ تعالیٰ نو زتا جبوی دے ابن مریم انما سنچ دے عیسیٰ علیہ السلام بارک خلق درے ڈالی شو تاگی دا مطلب دے نستا بارک باہم خلق درے ڈالی شی دا نچے عیسیٰ علیہ السلام بوی مطلب دا چتن پیغمبر ہے نا اینی اجلو فیگه شباہ ابن مریم سنت دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی خلق دریدہ لشوئے ستا بارکی بہنشی یو باغ ایش اتاب خلیفہ رابی امنی او صحابی زمان بدی امنی لگا سنیان منگا دین باغ ایش ایب ای خدای تو درجی تورا سی لگا شیعگان چایه اور دیلی رضی اللہ تعالیٰ دوی روحیت درجی ترسولے او درے مانا چگئی مرگ رواو گانو لکا خوارج خوارج اور دیلی رضی اللہ تعالیٰ مرگ رواو گانو زانتے ہوئی مسلمانان او اغچا چه وجلو عبد الرحمن ملجن چا اور دیلی شہید کرو مغدور انوز برگو چکالا غیر جمع پرکی دا وجل شو وانگی زیان شو چاوات ایولی اپا ما مداسی وقتی شو زب اخوائی آت نکم نو از مرگو خدا حیرت علی مرگ روا دانا خواری داغ تعریف چکالا کئی دو غی وئی یا ضربتا من تقیم ما اراد بها ایلا لیاب لما من زرار شریف وانا وطر ازگارا تا چاورت علی رضی اللہ تعالیٰ وچھ نستانو سیرا دنوا مگردا چا اللہ دن رضا شی انی لاس کرو یوما فحاسبو اے اوفل بریت عند اللہ میزانا جستان عمل یادوم زیخ گرما چا تبر قیامت برد گرچت توڑو علیو او طبع لوی مقام بدیو داغی سی بتو نا کئی عبدالقائر بغدادی الفرق بن الفرق کی داغی جا اشعار ذکر کری او بیاد آل سنت والجماعات چمنوائیو یا ضربتا من شقیم ما اراد بها الا لیبلغ من زلرش غزبانا و بدبختا تا چاورت ایدی شہید کو ستانوش ارادہ نوا خجر اللہ غزب کی گرفتار شی اینی لاذکرو یوما فحاسبو اشکل بریت اند اللہ میزانا من چکل استاد عمل یادو نمون یخگرو چطوا بدبخت مخلوقات کلچ عمل تللشی اینی لاذکرو یوما فحاسبو اشکل بریت اند اللہ میزانا فاختلف الاعذاب من بینهم وخلاف گر دلب فلمیانس کے پبارد عیسیٰ علیہ السلام کے نوالا قد یا کسان اللہ چی کفر اکڑے دے دہا پیم مما شدی او من عظیم دو پیشا جرد لوئینا اسمی بہم و آپ سے رو سورہ کاف کے انتیر شروع اسمی بیم و آپ سے رو خو گورا داوا گیاد انبیاو خو آورا داوا گیاد انبیاو و آپ سے او خوینا و گیاد انبیاء علیم السلام یا اسمی بیم سخاوری دنگی و اللہ او سخاوری دنگی و اللہ یوم یا دون انا او پاگ ارد چراب شمنگا تا یوم یا دون انا پاگ ارد بان چراب شمنگا تا سخاوری دنگی دے اللہ سخاوری دنگی دے اللہ یوم یا دون انا او یا گاگ ارد چراب شمنگا تا لیکن الظالمون اليوم في ظلال مبين لیکن ظالمان رضی بگمرائی خیارا کے او یراو دائی درادان رضی دا افسوسنا یوم الحسرت و تذکوئی چه چا بدا عمال کرون و افسوس بگئی چه ارمان دمنگا دنیا تلال یالی تنا نرد فنا مل غیر اللذی کننا نعمل او چاچه نیک عمل کرے او نغبو یرمان دی چه ما دیر عمل کرے او نیکو وانزرم یوم الحسر دیو یرا و دیل را در رد آسوس دا کلا چه بیس لبوشی دا عذابو او دیل ایبنا خبرائی که او دیل ایمان نوالی مننا نحمد رسول اللہ من دن نرا سرا لزمکا او ایسو کچی دی پدی بانی ویلی نا یر جاؤن او من دبو آپس گیشی ویلی نا یر جاؤن او من دبو آپس گیشی وزگر فی الکتاب ابراہیم اس واقعید ابراہیم علیہ السلام بطور دلیل نقلی شکر ابراہیم علیہ السلام ام اللہ تا محتاج بیان کب کتاب کیا حالت ابراہیم علیہ السلام اُلے رشتی پیغمبر کلا چوی پلار توازم پلارا ان عبادت کے دا اصل چان اولی اونوی دی ولا یونیان کشیا ان فائدوار کلشی تامیسے و پلارا زماز چمر آگے محتد دلیل آگا چندر آگے لتا تا متابداری اوکا زمان آدھ کا سرات انسویی آو بخیمتا تلارا برابرا دا بید بیدا ستوائی را مشر کشر نپین جانے دا ابراہیم علیہ السلام پلار دے و بغلط لار دے دا ابراہیم علیہ السلام و تو پلار اما پس راشا سسام لار دا توخیم دے بزر وی منت مشر کشر نپین مشر مولئی سے توقو راو توت داوائی توت داوائی یا بطی لا تابد شیطان وزم اپلار عبادت مکود شیطان یقنان شیطان دید میرا بان بادشان ما فرمانا و اپلار دیار اگما چمرسی گتا تا عذاب میرا بان بادشان طرف نانوشی بطی شیطان دوست قال ارائی بنان دانا لحدی نویوان تپلار ایا بیمینی که گتا زماد آلیاو نو ابراہیما او گمنی نشونو پا گھٹو بادی علماء وحدرنی ملیاو زل رشا زمان دیرا زمانا زمان مخن اللہ رشا حلان بمن نکا پا گھٹو بادی علم یا زمان مخن رشا قال سلامنا علیک اوی ورد ابراہیم علیہ السلام سلامتیا دی پتا سلامتیا پتا سمت لگو زمادار کسو میادا بھائینا بچے تک ما پا گھٹو لے تک ما دا گورا شاڑے خوزستا بے عزتی نگو ما ساستا فیر اللہ گرد بیزر دے چبخنا مغوالن تال زمادر اپنا او دید اللہ پا ما باندی محر اپانا بخنا مغوالن یعنی سبب دے بخنے شاہ اللہ توحید نصیب کے او معافی کے سورہ توبہ کے یو سن سوار نصم آیات کی تیر شور فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُ لِلَّهُ تَبَرَّا مِنْهُ چوتا پتہ ہونا کہ اداد اللہ دشمن دے انہ سمیگی بیاج بائی کاتو کر حوالے تقبل وز کرے دے چھ سم اللہ رو انتاو خیئے وَآَدَ دِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهُ او بیام تبشم تاسونا او آغانا چه تاسو ارام بدد گوی بغیر دا اللہ نا راو با بلم زمارب زرد اللہ گنا بدعا ای ربی شکیا شنم شمزا ببن رب زمان باند نا امیدا بدبخت نا امیدا فنما تظلم کلا چه بیرتشد دینا او داغنا چه دیبا گوبه ایبا اللہ نا نوبه منگز دیسا گو یاکوب و کلن جعلنا نبیا او هر یاو گرگل منگا نبی حضرت یعقوب النبیو حضرت اسحاق النبیو و حبنا لهم الرحمتنا و بخل منگا دیتا زمن میرا بانیانا میرا بانتیانا و جعلنا لهم لسان صدقنا لیا او گرگل منگا دیتا جب ورشتیا وچاتا و اشکر فی الكتاب موسیٰ و دلیل نقلی پو واقعی دا موسیٰ علیہ السلام صلورم پیغمبر و اذکر فی الکتاب موسیٰ بیان کے کتاب کے حالت موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا و کان رسول النبیا و دے خالص شوے او دے لے کرشو پیغمبر او آس کرو منگا دتا ترد کوئی تور خینا و قربنا و نجیا و نیزی کرو منگا دلو زان سر رازدار و حبنا لہو او بخل او منگا دتا دخ بلی میرا بانینا رور ددو حارور سلام نبی و اشکر بل گتاب اسماعیل عاجزی موساو دا حارور و دا اسماعیل علیہ السلام وَاسْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلِ بَيَانْ كَبُ كِتَابْ كِي حَالَتِ اسْمَائِلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُنَيْ رِشْتِنَ دَوَعَدِ صَادِقَ الْوَعَدِ رِشْتِنَ دَوَعَدِ رِشْتِنَ دَوَعَدِ سُرَحِ صَافَات کی دیارہ دی یو سن دوے میات ایک سو دو چھپلار وردہو بچیا اِنِّي عَرَاجِ الْمَنَامِ قال يا عبد افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله بالجبين وذكروا او سملا سپلمخه اطلب ته چاورا باجرا کاغا چتا الله ویږي انه كان صادق الوعد رشد الوعد وكان رسول النبي او دے لے گلے شو پیغمبر وکانے آمروالو دو صلاة و زکاة او دے جھوکم بے گفلو تا بیدارو تا پا عبادت بدنی و عبادت مالی پا مزاو پا زکاة وکانے اندرہ بھی مرضی او دے پنی زرہ زبان پسند مرضی اند خواہ پسندو وشکر فی الگتابی ادریس وربل پیغمبر شپاگم واقع ادریس علیہ السلام بیان کبو کتاب یا لد ادریس علیہ السلام ولی رشتن پیغمبر ورفاناہ مکان علیہ اوچات کرے امنگا دلو درجی اوچاتتا مکان علیہ درجی اوچاتا بعضی خلق دیدائی کی علمشی وید ادریس علیہ السلام دا ملک الموت سر دوستی وا راغی تیوی چه ما چه تا چکر لگوتا دی اسمانون اوتا ناگی و اتوی سبا دی گوزم خواسنا چه بیا رازی نا وی نرازم با وادی ور سر اوکلا وی ملا گلموت بوتا چه کلی دی برا اسمانون تا بوتا یو تا دویم تا درم تا سلورم تا پینزم تا چه پینز برای ورسو انویم برا اسمان کی ادریس علیہ السلام خپل پیزار پری خود سپلائی ہوئی اسے پیزار پری خود او دو ملک الموت و تلیز چیزو اپس ویچ کتر اسمان ترا کچھ دو ملک الموت تیو چورو کمانا خو سپلائی برا پادشو بودان برا پادشو پیزار برا پادشو دو اغیب اسیزم اغیب اتو زور شنو چه ده لان برا که نا سلورم اسمان کی پادشو درین تا بیارا کنز نشو نو ملک الموت و تا ورپس لالا چه راده کرده چه زون بیزه و نزم حتا چه ما سر واده کرده ادریس علیہ السلام ورطاوی چھ ما خطا سر وعدہ کرو چھ در سر بے کنسی کم نزخ کنسو ہے ما درہم اسمان تا خود تا سر کنسو مصابرین تا خود سکیا پختلا را خطلیم لارم معلوم اکڑا نما خود آدم پر اکڑی ویزن زمنگا پاتی شو نو اوس وی ادریس علیہ السلام پا سرورم اسمان کے دیو جنتیان اللہ جامی گانڈی ناٹو کیو اللہ توڑی انا کو اللہ توڑ کے سو گاڑی وڑی وینو اصل مطالب پینزوشتما صفحہ کے پدی باندے رد کرے ادا موضوعی روایت تے او زیاو نور کے حورت شیخ القرآن پدی باندے رد کرے مکانن علی ادامت سرورم اسمان کے مکان علی امانا درجو چاہتا درجو والا ورکڑوا ورفانا مکان علی اچھات کڑے امانگا دلوا درجی اچھات دیتا دا کسانی چھے نام کڑوا اللہ پڑی بانی منان نبینا دا انبیاؤنا دا اولادا دمال سلامنا او دا رچانا چھے سوار اکڑی امانگا سردنو علیہ السلام از آلواد ابراہیم علیہ السلام و یاکوب علیہ السلام اسرائیل یاکوب علیہ السلام و ممنا دینا و دانا چانا جمونگا توفیق ورکڑے ہو و تبینا ورکڑی منگا اذا تطلع علی مایات الرحمن کلچ بلوستیش بلیبانی آردوند میرا بان بادشاہ نپری بہتن دائی سیتا کونگی و جرید انکی اللہ تا نو پاتی شو رسلو دینا خلفن احل خلافا چه فتحی دخی سرشی مانا پاتی که دل او چه سکون دلام سرشی خلف نو خلاف چه فتحی دلام سرشی مانا پاتی که دل او چه سکون دلام سرشی خلف نو بیا مانا احنا احل نو مانا دارا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُونَ پاتی شو رسطو دیننا احلا عزاو صلاة آج برباده کا برندا اللہ وَتَّبَعُ شَهْوَاتُ او تابی شو دا غصر چه زدائی فرونو مختل فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا زرده چوبه غرولش غصح مقام تا سمت لبو نیکان بنیان لالل او رسطو نا احلا پاتی شو عالم وفاد شی او پلاری دیر خسره یا دیر لوی سره او دکار سره و صحابی آکان دینا بیر ایراتا پاتی شی نو صحابی آکان اغارس او شرمی دپلار اگا مقام دپلار اگا عزت دپلار اگا زائی اغارس تباہ و برباد شی فخلف من بعدهم خلف نا آلت نا پادشی نو خبلاهم لکار نی او بلو بیاکار تا نبریدی نو غزای روان کی آتباشی فصوف ای القون قیع الا من تابا و آمنا مگر آسوک شغط و باو خلائی مان رانا ملیو کرنیک ندا کسانتا نبشی جناتا ولای لون شه او زادرون شه بدای باندې شه جنتون دا مشګرا تا چې واده کړې مې ربان بادشاہ د خپل باندې یانو سره نادي دا انه غانوا دو ماتیا او شان دا له دوه د الله را کوم کې لازم نه بیا لون نه بولې دې بده کې بابا خبره مگر سلام سلام ولهم رزقهم فيها وديل رب رزق دائم بديكي سارا وما جيگار دغا جنتا غري چپولا سرا ورقو منغا زمنغا بندی گانو تا من كان تقیا وشاتا چنوی پرزگارا معجزید انبیاء علیم السلام اولیاء وی بیان کرا چو گورا انبیاء علیم السلام زکریا علیہ السلام یا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام ادریس علیہ السلام او تود اللہ دی محتاج نو اس عاجزی دی ملائکو دوی نیسا جبریل امین سراج نورا غلے نبی علیہ السلام ورته ویلی نو راغله نو هغه وای راړه و من دنزل الا بامر ربک کته نشرا دې مگر په اجازه درو ستا باندې او دی الله نو اختیار دې دا چې مخکې زمنګ نه دی او دا چې رسو زمنګ نه دی او دا چې مېم دې کې دی و ما کان ربک مسیا او نو درو ستا پر حکومت چاله را رب دا سوانو دو زمکو او دا آچه میان دوی دوارو کی دی نو خلاصن صورتو چار گلا انبیاء محتاج انبیاء محتاج ملائک محتاج فاقو دو نو فی تفریق اپما سبقا عبادت کوا دا اللہ وستبر لے عبادت او خود لکش دا اللہ پا عبادت هم تعلم لو سمیع آیا پی جنی دا اللہ لرحم نام دا اللہ نسل سوچتے دا اللہ ہم نام سوچتے وَيَقُلُ انسان رَيْزَ مَا مِتُوَائِ انسان دا بطور استحضاء اٹھو کی کئی مسخرہ کئی آیا کلا جزم مرشم نو زبا پوتا کلشم جوان دے آنے آدھے انسان چمنا بیدا کرے دلا پخوا آنو دے شے زان لگی یاد کا کرا شنیشو نماش تا کولیشو بیادی نشم پانسو لے فو رب بکانو قسمیس دا رب باندی شخام غابو تمکم دی او شیطانان او بیا بحاضر کم دی لرا چاپی را جانم نا پڑمخی سم لنزیان نا من کلی شی آتی نا تفیق اخروی او بیا بھو باسمگا دار یوی ڈالی نا نو بویل شدیتا ایو ماشا دور را والا رحمانیتی شکمی او دلینا سختو فمی ربان بادشاہ باندی پسر کا شائع کیوئے کمی او سختو یا اگر او زین دانتا سم لنہ نوالہو بیامنگ اخکوئیو تا کسانو چغیل آئی کی دی جہاں من دردن نکی دو و ام من گم اللہ واری دوہا اوش دیوتن تا سنا إلا واردها مگر تلوم کلے پدی جہنم باندے روپ کلو مانو باندے رازی یو روپ مانا دے حضور حاضر دو لگا سورہ قصص آت نمبر 23 دروشتن کے ولما ورد ما اما دیان کلا چا حاضر شا عبود ما دیان تا دارنگ یو روپ مانا داخلی دو ام من گم اللہ واردو ها نشتے رہا تم سا سنا مگر تیری دن کے دے بدی جہنم یا حاضر دن کے دے جہنم تا او دا وعدہ کانا علا ربک آتمن مقضیع او دا وعدہ پرستا باندی مضبوط فیصلہ شوئے شتاگا مشرکین با جہنم تا دنکی گی سمن رجل لدینا تقاو بیا بخلاص کونگا گسان چرائی زان ساتر رمنائیونا وزارو ظالمین بی آجی تیا او برے بیدو ظالمان بدے کی پرمخی پرات او کلا جو رسش دی باندی آکر زمنگا واضح نوائی کافران مومنان تا ایو الفریقین خیرن شکمی او ددوار دلنا خیر غرر مقام اندو اسیدو واسانو ندیا او فیستاد مجلس ہے چا مجلس ہو وکم احلقنا قبل هم من قرنین تفیفی دنیاوی او دیرالا کریم نا مخیدین دا پیڑونا هم آسانو افاتا ورئیا چاگئیو خیستادین بیدبار دا سامان ورئیا موزینتا دلی دو دزینات قل من کانا فی ضلالتین هم آسو چوب گمرائی کے فلی امدود لہو الرحمن امدد نو تیارے گئی دل پارا میرا بان بادشاہ تیارے انسا مطلب محلت والا ورکیو حتی اذا راو ما یو عدونا تر دے پورے شکل اوینی دی آج دی سرے وادا کولشی یا عذاب و یا قیامت فسیا لمونا نظر دے چپو بشی دئیو پاگچا بانی شرم آکار ہی پیت بار دی درجے و ازا فجلناو کمزور دل اخکار ويزير الله الذين اهتدوا هدى زيادتي الله لكسان الله اجتلب تهداد كي هدى توفيق سمت الهداد ما معنی مكيخي لئوه يو هداد لار خودل دي يو هداد بمعنى ده طاقت و توفيق چه طلب ده هداد كي زي قرآن تناسي دعوت تناسي نو آغای لتوفیق اللہ ورگئی چه قرآن تا کیه ناستے نو اللہ بتوفیق در گئی نو تو با قرآن زدہ کیه وَالْبَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ خَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَ او باقی پاک یونگنے کا عمال وردی بنی در رب ستا باندی در بدلے وَخَيْرٌ مَرَدَّا وردی در واپس کے دو اَفَرَئِتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا اغه خبر دا سړی چې کفر کړی زمون پایا چونو وقالا لو تيمن مالو ولدا او اي دې زړه چې را پکې شي ما تم مالو اولاد نو دې خبر دا دې په غیب باندې یعنی ولې دا دې مېرا باندې بادشاہ سره لوز الله سره سلوز کړی وسه کلا نو چریمنا زرده چلوکمگا چه دیوائی ونمود لهمین العذاب مدد او تیاره کومگا دلد عذاب نتیاره ونرسوه ما یخورو او بنیراس روالو منگا دنارا چه دیوائی چه دا زمادی ویاتینا فردا او رابش منگتا فردا یوازی دمالنا مال بدن دنیا کی پادی چی او دیو تستو راشی یا مانا دا ویا دینا فردا را بشی منتا یواز دمالت گارانونا اتو خبایی ما دا بابا لمن نیولیا جا بده یواز راشی او بور سرنی سرین عام آیت نمبر 94 میں کما تفصیل کرو سلور نبی کی واتخذو من دون اللہ آلیاتان ودی واللہی بغیر دا اللہ نور مدد گاران لیاکون لهم رزا دل بارا چې دې لای زتور کوم کی کلا چرمه زت شو ور ګوله صاحب نه به عبادت هم زل چې انکار وکي زې په عبادت و یا کوم علی مغدا او شی با په دې باندې مخالف دا غنه کان بنیان سورې یونس کې هم اجتماع آدم ورټال اس کې تیر شو چرې وای فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِن كُنَّا عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ سورہ نحل کے مشفق اتحان کی تیر شویو اور سورہ احقاف کے رسو شفقم آیات کے راجی چھے قیامت برد نیکان بنیان بے دشمنان چھی او غیب ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين غيب عبادت باند انکار کئی سيغفرون بعبادتهم ويغفرون عليهم زدا الَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا شَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ تَنَغُرِ شَمَنْغَا بِرِيدُ شَيْطَانًا بِكَافِرَانُ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ شَمْبَا وَرْغَيْ دِلَرَ شَمْبَا تُنْغَا وَرْغَيْ دِلَرَ تُنْغَا أَلَا وَيْغَ بِيَارَ غَلَيْ بِيَامَ سَلِكَ بِيَالَ مَنِيكَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ تَلْوَارَ مَغَاوَ بَدَيَّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا بِشَكَا تِيَارِ گُمندے تِيَارِ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَحْدَهُ اس بشارت چکل تخفیف ذکر گئے ور بس بشارت یا گاغ اور جو چورتا بگمنگا متقیان میرا بان با شاتا وفدن ملمان یا وفدن دلی دلی ونسوف المجرمین الى جہنم وردا اور وان بگمنگا مجرمان جہنم تتکی لا یملکون شفاعتا وادار من اخلاس اولو الا من یعنی الا لمن مگر دپار داغا چا چغنی ولی جمعی ربان باشا سرن لوز چغا مشبوب توحید تلی یا الا من مگر آغا سوچ چغنی ولی جمعی ربان باشا سرن احدا لوز توحید شفیع چاہتا با اللہ اجازتو کی کتا شفاعت کے دورا کسان رضی معاف کو ما وقالو اتخذ الرحمن ولدن او ایزین ولی میرا بان بادشاہ نائب لقد جیتن شہنی اتا تاکی سرات لوگ تازو اشی سختا نیزی دی اسماننا چولی شید دی درو گدو جنا دائت محاورا دارابو لگا من پختانو آئیو سو سغلط خبر اگئی بس کمڑا ای اسمان برات ریوزی نو دا یعنی دیر غلط خبر اگئی اکڑا تکایو سماوات و اتفاق درن منو نزدیر اسمان ناچو روی شید دی درو گد وجنا و تنشق بلالو اشلیگی اسمکا و تخیر الجبالو حد اروانشی برنا پتلو بانده ان داود الرحمن ولدان دی وجنا چلینا بلی میرا بان باچالا نائب حضری مناسب میرا بان باچالا چونیوی نائب ان کل من سماوات والارض انیش دلی آری او دا اچان جسمان نو زمگو گی دی اللہ تر رحمان عبدا مگر رابشی میرا بان باچالا تابدار لقد اخصاهم تاکی سرش بیرلی دی لرا وعد دوم عبدا کیارے گڑے دیلو کیارے وکل اماتی یوم القیامت فردا او هر یو ددین آرا بشی اللہ تبرد قیامت تشتور فردا تشتور دمال گاراننا یا تشتور دمالنا ان الذين امنوا يكننا كسان شغي ايمان وارا وعملوا كنك سيجعلوا لهم الرحمن ودا زرده وقضيه لمي ربان باشا دوستي والدوستي محبت فإنما سرناه بلسانك نبيشك آسان کرده منه ده قرآن لستا بجبا دیر پارا چه زیر ایوار کے بدی باند متقیان اللہ و تون دیر بھی قوم اندتا او یار بدی باند قوم جگرالو چاہی جگرالی کئی بتوحید کے و کما لگنا قبل من قرن او دیر آلہ گریمنگا مخید دینن پیرونا حل تحس منهم من احادین نو آئی بینی تا دینن اوتان او تسمعو لهم رکزا یا او ریدی لرا کش دخپی رکز او دخپو اگا کشاری تو سرے غلی غلی روانی از آخته کش کش کئی او حمس او دی سینی اگا آواز تاوی رسو برازین و کما لگنا قبل من قرن او دیرا لاکڑی منگا مخی دلین پیرونا حل توسو منو منا حدین نو اگین تو دلین یاو تان او تسماو لهم رکزا یاو ردی لرا کشدخ بے سورت کے ایجو المستفینو چو گورا جنشو مخلوقات تولا جزی اللہ تا زکریہ علیہ السلام اللہ تاجز دے ازنا دا رب و ندان خفیہ فریادیو کا اللہ تا فریاد بلو زکریہ علیہ السلام زیے یحییٰ علیہ السلام اللہ تدریوانو حالتن کے مختاج و سلام علیہ یوم اولیدا و یوم یموتو یوم یبا سحییٰ حضرت مریم اللہ تا مختاج اگاری زیے حو عدیس آلِ سلام اللہ بدِ محتاج دریوانو حالتونو کیا غوئی وَسَلَامُ عَلَيْ يَوْمَ عُلِدَا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَسُ حَيَّا ابراہیم علیہ السلام اللہ بدِ محتاج اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اللہ بدِ محتاج زکریہ موسیٰ علیہ السلام اللہ بدِ محتاج حضرت حارون علیہ السلام اللہ دے محتاج عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے محتاج کلہم من قادون الاللہ ندیم ایسا کے ایز الملائک وما نتنزل الا بعمر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالکا وما کان ربک نسیا شہر کلت طول محتاج تھی انبیاء محتاج اولیاء محتاج ملائک محتاج مخلاص صورت فعبدو وستبر لعبادت حل تعلم لہو سمیع دیو اللہ عبادت کو افی تفریق رب ما سبقا چار کلام یا الله تدی محتاج او یا الله تدی محتاج ملائکه الله تدی محتاج فابدو نو عبادت الله کوان حل طالم له سمیا اپی جنتا الله رحمنام تون الله ته محتاج دی او عاجز دی نو کام میں مضمون روان کرو حالی ملکے بغیر دا اللہ نے بلسوک نیشتا متصرف و حق دار بغیر دا اللہ نے بلسوک نیشتا تون اللہ تا عجز دی و محتاج دی تفریح